बेंजामिन फ्रैंकलिन पांचवा भाग। बहुत समय से बेन चाहता था कि वह फिलाडेल्फिया के जनजीवन में कुछ सुधार लाए। अपने पुस्तक प्रेम से प्रेरित होकर उसने 1731 में देश के सबसे पहले जन पुस्तकालय की शुरुआत की, जहाँ से कोई भी आम आदमी पुस्तकें उधार ले सकता था। 1736 में सबसे पहले अग्निशमन विभाग की स्थापना भी उसने ही की, जिसमें 30 स्वयंसेवी नौजवान काम करते थे। उसने शहर के प्रशासन को प्रेरित किया कि वे शहर की सड़कें पक्की बनाएं, उन पर रोशनी की व्यवस्था करें और उनकी सफाई का भी इंतजाम करें। 1751 में उसने फिलाडेल्फिया में ही देश के पहले जन चिकित्सालय की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चार साल बाद बेन ने नौजवानों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करवाई, जो कि आगे चलकर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। इसी प्रशिक्षण केंद्र के एक हिस्से में निर्धन बच्चों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय भी बनाया गया था। पहले ही 1737 में बेन को पोस्टमास्टर बना दिया गया था और 1753 में अंग्रेज अफसरों ने उसे अमेरिका का सहायक पोस्टमास्टर जनरल नियुक्त कर दिया। इसके बाद बेन ने और अधिक डाकियों की भर्ती की और डाक सेवा में बहुत से सुधार किए। उसके अपने शहर में ही नहीं, देश के अन्य बहुत से भागों में भी बेन के प्रयत्नों से लोगों के जीवन में बहुआयामी परिवर्तन आए। शुरू से ही बेन को विज्ञान से विशेष लगाव रहा था। जब 1752 में उसने विलियम के साथ आकाशीय बिजली के बारे में अपनी चौंकाने वाली खोज की, तो यह खबर तेजी से चारों ओर फैली। बेन की इस खोज से हर कोई बहुत उत्साहित था, लेकिन बेन के मन में सवाल था, ऐसे दार्शनिक ज्ञान का क्या लाभ जिसका जीवन में कोई उपयोग ना हो। वह आकाश से गिरने वाली बिजली के खतरे को कम करना चाहता था और इसके लिए उसके मन में एक विचार भी था। इमारतों के शिखर पर एक धातु का मोटा सरिया लगाया गया, जिससे एक मोटा विद्युत चालक तार भवन की दीवार के सहारे धरती तक आता था। जब आकाश से बिजली भवन पर गिरती तो बिना कोई नुकसान किए बिजली उस तार से होकर धरती में प्रवेश कर जाती थी। इस प्रकार वह इमारत और उसमें रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित रहते।